طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف بھی نور ہے، بلّا بلّا سب جہاں کا نور سے معمور ہے، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت کا نور ہے، نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے ہمارے نور ہے، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں ہیں، سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں ہیں، سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت، میٹھے آقا کی ولادت، ہر ایک مسرور ہے، مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، شاہ کی میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور بل کے، تیرا آنگن نور بل کے، گھر کا گھر سب نور ہے، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ، کہو صلی اللہ، ہوں غلام مصطفیٰ مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ عطار کا دعویٰ ہے یہ غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ عطار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی فرمائے منظور ہے آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ نوری نوری ہے صدا نوری نوری ہے صدا نوری نوری ہے صدا کہو صلی اللہ آئے نبی مصطفیٰ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ کہو صلی اللہ